الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلباء عزیز اور شہر اور اطراف سے تشریف لانے والے حاضرین جلسہ، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کا یہ مدرسہ مظہر العلوم ماشاءاللہ اس علاقے نظام آباد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے. اور اللہ کا فضل و کرم اور اس کا انعام ہے کہ اس ادارے سے فیض اٹھانے والے، یہاں سے پڑھنے کے بعد بڑے بڑے اداروں سے انہوں نے تعلیم کی تکمیل کی، اور الحمدللہ اپنے اپنے مقامات پر دین کی خدمت میں اور علم کی نشر و اشاعت میں مشغول ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو بے حد قبول فرمائے، اور اس علمی اور دینی گلشن کو برابر سرسبز و شاداب رکھے. میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب عطا فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کتاب تو خالی مسلمانوں کے لیے ہے، حالانکہ یہ سوچنا بالکل غلط ہے. قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام انسانوں اور تمام جنات کی ہدایت کے لیے اتاری گئی. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے تو فرمایا: یا ایها الناس، الفاظ پر غور کیجئے، یا ایها الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دلوں میں جو روحانی امراض ہوتے ہیں روگ ہوتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کے ذریعے وہ سارے امراض اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں وشفاء لما فی الصدور لیکن آگے یہ فرمایا کہ آئی تو ہے یہ ساری کائنات کے لیے تمام انسانوں کے لیے جنات کے لیے مگر یہ ہدایت بنے گی رحمت بنے گی انہی لوگوں کے واسطے جو اس پر ایمان لاتے ہیں فرمایا وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ جو لوگ اس پر یقین رکھیں گے ایمان لائیں گے اس کی باتوں کو تسلیم کریں گے اس کے احکامات پر عمل کریں گے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت اور اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب بن جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل و کرم فرمایا کہ یہ مقدس کتاب ہمیں عطا کی اور عجیب اس کے نمونے دکھلائے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے اور یاد کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ کسی اور جگہ اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی چھوٹے چھوٹے بچے جن کے لیے دو چار صفحے بھی یاد کرنا مشکل ہے لیکن الحمدللہ پورا پورا قرآن پکا یاد کر لیتے ہیں ابھی چار پانچ دن پہلے کی بات ہے میں گجرات کے ایک شہر میں تھا ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا اس کے والد کہہ رہے تھے اس نے 20 پارے یاد کر لیے بالکل پکے ہیں 7 سال کا معصوم سا بچہ ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے اور خاص طور پر ہمارے اطراف میں ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان افغانستان ان میں جو قرآن پاک کے حفظ کرانے کا عام معمول ہے بہت سے ملکوں میں آپ کو نہیں ملے گا ہمارے ہاں فقہ حنفی میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں قرآن کریم دیکھ کے پڑھے کہ جب قیام کی حالت میں ہو قرآن کا وقت آئے جیب میں سے قرآن نکالے اور دیکھ کے پڑھے اور پڑھنے کے بعد پھر جیب میں رکھ دے اور رکوع میں چلا جائے تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے بعض دیگر ائمہ کے ہاں اس کی گنجائش ہے کہ دیکھ کے بھی پڑھوں چنانچہ بعض عرب ممالک میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں امام صاحب کیا کرتے ہیں جیب میں قرآن رکھتا ہے یا اب تو موبائل ہی آ گیا اسی میں اپنا قرآن چلایا اور پڑھ دیا پھر جیب میں رکھ لیا پھر رکوع میں چلے گئے ان کے ہاں جو بھی دلیل ہو وہ اپنی جگہ لیکن اس مسئلے کے فرق سے نتیجہ یہ نکلا یہ سمجھ لیجئے بات اس مسئلے کے فرق سے نتیجہ یہ نکلا کہ پکا یاد کرنے والے جتنے احناف میں پائے جاتے ہیں اتنا کہیں اور نہیں پائے جاتے کیونکہ جب یہ تراویح میں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے یاد ہی کر کے پڑھنا ہے تو اس کے لیے اہتمام بھی ہوگا اور جب سہولت ملے گی تو آدمی سوچے گا کیوں یاد کرے پڑھنے ہی تو ہیں, دیکھی کہ پڑھ لیں گے. مسجد اقصا کے اندر تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور وہاں اونچی سی رہن لگی ہے, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور سامنے قرآن کھلا ہوا رکھا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, ورقہ پلٹ رہے ہیں, اونچی سی رہن ہے اسی حساب سے, اور جب رکوع پورا ہو گیا اس میں جا رہے ہیں, رکوع میں جا رہے ہیں. اتنی مرکزی مسجد کا جب یہ حال ہے تو اوروں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ان مدارس کی برکت سے اور ان مکاتب کی برکت سے گاؤں گاؤں میں, قریے قریے میں پورا پورا قرآن پڑھا پڑھایا جاتا ہے, سنا سنایا جاتا ہے. اس کی مثالیں آپ کو نہیں ملیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل فرمایا کہ کتاب عطا کی اور کتاب کی حفاظت کا بھی اللہ نے خود ہی انتظام فرمایا ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی اس قرآن پاک جو ذکر ہے, نصیحت ہے, اس کو ہم ہی اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں, محافظ ہیں. اور چونکہ یہ قرآن پاک محفوظ ہے اس لیے اسلام بھی محفوظ ہے, ہمارا دین بھی محفوظ ہے. اور یہ بجائے خود سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ تعالی نے ہر نبی کو جب دنیا میں مبعوث فرمایا تو اسے کوئی ایسی نشانی ضرور دی جسے دیکھ کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ ہاں بھائی یہ سچے پیغمبر ہیں. نشانی ہونی ضروری ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, اگر کسی امیر کبیر کی طرف سے کوئی آ کر آپ کے پاس دعویٰ کرنے لگے کہ مجھے اس نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے دعوے کے اوپر کوئی دلیل ہو, کوئی کارن ہو, کوئی پاس ہو, کوئی تحریر ہو, تو ہمیں یقین آئے گا. تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے, اس کی طرف سے کوئی قاصد آئے تو ضرورت پڑتی ہے کہ یہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ قاصد واقعتاً سچا قاصد ہے. اب اس کی کیا شکل ہو, تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے ہر زمانے میں جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل تھی اسی کو دلیل بنا دیا. چنانچہ سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں معاشرے میں جادوگروں کو بڑا اونچا مقام حاصل تھا, تو اللہ تعالی نے عصا عطا فرما دیا کہ زمین پہ ڈالے تو سانپ بن جائے, پھر پکڑ لیں تو لاٹھی بن جائے. اور جناب ایسی صورتحال بنی کہ جادوگروں سے مقابلے کی نوبت آ گئی, اور جب مقابلہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عطا کردہ نشانی پیش فرمائی تو اس کے ذریعے سے سارے جادوگروں کے تاروں پود بکھر کے رہ گئے, اور جادوگر یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس جو چیز ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ نشانی ہے. چنانچہ سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گرے کیونکہ انہیں سب سے پہلے یقین آیا ان کے پاس فن تھا وہ اپنے فن کے اعتبار سے یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ان کے پاس جو چیز ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دلیل بن گئی سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت اور طب کا رواج تھا بڑے بڑے حکیم دنیا میں پائے جاتے تھے علاج کرنے والے ان کی بڑی اہمیت تھی معاشرے میں تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات ہی کو سراپا معجزہ بنا دیا کہ سارے حکیم ڈاکٹر آج تک جو ہیں وہ حیران ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے کمال آج تک کی ڈاکٹری بھی جو ہے وہ حیران ہے بغیر باپ کی پیدائش ہوگی اور بالکل بچپن میں پیدائش کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد کلام کرنا شروع کر دیا ایسا کہ جو بڑا عاقلانہ کلام ہے ساری دنیا حیران ہے اور آج تک اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتی اور پھر کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیا دعا کر دی تو وہ ٹھیک ہو گیا نابینا پہ دم کر دیا وہ بینا ہو گیا ابرس پر اور سفید داغ والے پر ہاتھ پھیر دیا وہ ٹھیک ہو گیا اور مٹی کا پرندہ بنایا اور اس کے اوپر دم کر دیا اڑتا چلا گیا قبر میں سے مردے کو کہا کہ اڑ جا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا تو سب ڈاکٹر فیل ساری حکیمی فیل اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا لو کرو کیا کرو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے عجیب و غریب معجزے عطا کیے کہ لوگوں کے لیے اس کا تصور ہی دشوار ہے جنہیں ماننا تھا انہوں نے مانا تسلیم کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی زبردست حکومت عطا کی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی نکلوا کے دے دی جیسے ان کے قوم نے فرمائش کی یہ ساری نشانیاں ہیں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبیوں کو نشانیاں عطا کی لیکن اللہ تعالی نے مجھے جو نشانی عطا فرمائی ہے وہ بذات خود وحی ہے یعنی اور جو نشانیاں دی معجزات وہ تو الگ ہیں وہ بھی دیے گئے چاند دو ٹکڑے ہو گیا پتھر نے جایا سلام کیا پتھر سے پانی نکل پڑا انگلیوں سے پانی نکل پڑا وغیرہ لیکن فرمایا مجھے جو سب سے بڑی نشانی اللہ نے عطا کی وہ اپنی وحی ہے یعنی وحی مطلوع قرآن کریم اور فرمایا کہ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ چونکہ یہ وحی اللہ کا کلام ہے باقی رہنے والا ہے میں دنیا میں نہیں بھی رہوں گا پھر بھی اللہ کا کلام باقی رہے گا جو میری رسالت کی دلیل بنتا رہے گا اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت میں سب سے زیادہ امتیوں کی تعداد میری ہی امت کی ہوگی کیونکہ میری دلیل باقی رہنے والی ہے میری دلیل مسلسل لوگوں کی نظروں کے سامنے آنے والی تو اللہ نے یہ عظیم الشان نعمت ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے اور خاص طور پر وہ خوش نصیب حضرات جن کو اللہ نے اس قرآن پاک کی تعلیم میں یا تعلم میں مشغول فرما رکھا ہے ان سے بہتر تو اس روح زمین پر کوئی شخص ہے ہی نہیں. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے, یہ سب سے اچھا آدمی ہے. اب سیکھنے کے چار درجات ہیں, کتنے؟ چار. پہلا تو یہ ہے کہ آدمی پڑھنا سیکھ لے, ناظرہ پڑھنا, اتنا تو ہر مسلمان کو ضرور سیکھنا چاہیے, مرد ہو یا عورت, چھوٹا ہو یا بڑا, کہ اسے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا آ جائے, حرف شناسی ہو جائے, اس قابل ہو جائے کہ جب چاہے قرآن اٹھا کر پڑھ لے. یہ پہلا درجہ ہے, ادنا درجہ. دوسرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کو تمام تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھے, اچھے لہجے میں پڑھے, شاندار انداز میں پڑھے, ایسا پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے, سننے والوں کو بھی اچھا لگے, سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے اچھا کسی کو قرآن پڑھنے والا نہیں دیکھا نہ سنا. آپ لمبی لمبی قرآت فرماتے تھے نماز میں, مگر جی چاہتا رہتا تھا کہ اور پڑھتے رہیں, کیا شان تھی پڑھنے کی. پھر صحابہ نے آپ سے سیکھا, آپ نے صحابہ کو سکھایا, اچھے اچھے قرا پیدا ہوئے صحابہ میں, اچھے اچھے لہجے میں پڑھنے والے پیدا ہوئے, صحابہ سے تابعین نے سیکھا, تابعین نے تبے تابعین, تبے تابعین نے تابعین سے سیکھا, اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج تک جاری. یہ دوسرا درجہ ہے کہ پڑھو, بہترین پڑھو, شاندار انداز میں پڑھو, اچھے لہجے میں پڑھو, یہ بھی مقصود ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ پڑھ کر یاد بھی کرو, یعنی حافظ بن جاؤ. ماشاءاللہ, پھر تو کہنے کیا, دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی اور آخرت میں تو یہ مقام ہے کہ جنت پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور قاری حافظ صاحب سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, اور جیسے ترتیل کے ساتھ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے ویسے ہی پڑھتے رہو, جہاں تمہاری آخری آیت ہے وہی تمہاری منزل ہے. تیس بارے پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچے گا, کتنی اونچی جنت اسے ملے گی. اور پھر ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں, جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی نیکیوں کا ذخیرہ یہ حافظ سمیٹ کر کے لے کے جائے گا. ان حفاظ کرام سے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ختم قرآن پر دعا کرتے ہیں, اس دعا کا ایک جز کیا ہے, وارزقنی تلاوته آناء الليل وآناء النهار, کہ اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے راتوں رات دنوں دنوں. یہ آپ دعا کر چکے ہیں ختم قرآن کے موقع پر. اب دعا پر عمل کیسے ہوگا کہ ہم اوروں سے زیادہ روزانہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں. یہ نہ ہو کہ بھائی ہم تو حافظ ہیں, ہمارا کام کیا ہے, ہم تو رمضان میں پڑھیں گے, ہم تو حافظ ہیں, تو رمضانی حافظ بن کے نہ رہیں, بلکہ سال کے ہر ہر دن ہمارا ایک معتز حصہ قرآن پاک کا ہماری زبان سے ضرور جاری رہنا چاہیے. ابھی رمضان آنے والا ہے ماشاءاللہ, اس میں تو مشغلہ رہے گا ہی, لیکن جب آپ کو قرآن یاد ہو جائے اب آپ اس کو نماز سے جوڑ دیجئے, سنتوں میں پڑھیے, نفلوں میں پڑھیے, چلتے پھرتے پڑھیے, اٹھتے بیٹھتے پڑھیے, جب موقع ملے قرآن پڑھیے. قرآن سے بہتر آپ کا کوئی رفیق نہیں. ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن محفوظ ہے, جس کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے, وہ دنیا میں کبھی بھی اکیلا نہیں, وہ کبھی اکیلا نہیں. اس کے پاس مونس موجود ہے, اس کی دل جوئی کرنے والا موجود ہے, اس کی وحشت کو دور کرنے والا موجود ہے. جب بھی آپ کو وحشت کا احساس ہو قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے, آپ ایسے سمجھیں گے آپ اکیلے ہیں ہی نہیں. ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ جب بھی انہیں موقع ملا قرآن شروع, اب کوئی آئے جائے کوئی پرواہ نہیں, اپنا پڑھتے چلے جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے روز نامچے میں لکھا, سفر ہوا راجستھان کا سہارنپور سے, ڈیڑھ دن کا سفر, 45 پارے پڑھ لیے. پڑھتے ہی چلے گئے, کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اگر ارادہ کر لیں اور تہیا کر لیں کہ قرآن پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے, مسلسل پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی. پکا یاد ہو جائے گا, ایسا یاد ہو جائے گا کہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حفاظ کرام, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ قرآن کو اپنا پکا رفیق بنا لیجیے. یہ مت سمجھیے کہ ہم تو حافظ ہیں, ہمارا کام خالی رمضان کا ہے. نہیں, زندگی کے آخری سانس تک آپ کا ساتھ ہے قرآن کا. اور قرآن جب بھی پڑھیے اچھی طرح پڑھیے, تراویح میں سنائیے تو ایک ایک حرف الگ ہونا چاہیے. یاد رکھیے, جلدی پڑھنا کمال نہیں ہے, صحیح پڑھنا کمال ہے. جلدی پڑھنے میں کوئی کمال نہیں, حروف کٹے چلے جا رہے ہیں, غلطی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, یہ کوئی پڑھنا ہوا؟ صحیح صحیح پڑھیے, ایک ایک حرف نکلنا چاہیے مخرج سے, حسن ادا ہونی چاہیے. اس کا ہم معمول بنائیں, اس کا ہم اہتمام رکھیں. یہ تیسرا درجہ ہے پڑھنے کا. پہلا درجہ ناظرہ پڑھو جیسے بھی پڑھا جائے, دوسرا درجہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھو, تیسرا درجہ جو پڑھو یاد کرو, اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ قرآن کے جس طرح حروف کو پڑھا ہے اسی طرح اس کے معنی کو بھی جان لو. سورہ فاتحہ پڑھی, اس کا ترجمہ بھی ہمیں آ جائے. سورہ اخلاص پڑھی, اس کا ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. اور پھر اس کی کوئی حد نہیں ہے, اس کے معنی, اس کے اسرار و رموز, اس سے نکلنے والے مسائل, احکامات, یہ سارے جو درجات عربیہ ہیں ہمارے مدارس میں, ان کا تعلق اسی چوتھے درجے سے ہے. گویا ان کا بھی لکھ قرآن ہی سے, اس سے الگ نہیں ہے. اور یہ بھی خیرکم من تعلم القرآن کے اندر شامل ہیں. یاد رکھو, کوئی یہ سمجھے کہ میں تو میزان پڑھ رہا ہوں, اس کا کیا تعلق قرآن سے؟ لیکن آپ نیت کریں قرآن کے سیغوں کو حل کرنے کے لیے میں میزان پڑھ رہا ہوں, گردان رٹ رہا ہوں, تو میزان میں بھی انشاءاللہ پڑھنے میں ثواب ملے گا, کیونکہ اس کا بھی تعلق کس سے جڑ گیا؟ قرآن سے جڑ گیا. نہ امیر پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں قرآن کے جملوں کے بارے میں پتہ چل جائے کہاں سے شروع ہے کہاں ختم ہے, خبریہ ہے فعلیہ ہے انشائیہ ہے. جب تک جملوں کا پتہ نہ چلے ترجمہ کیسے صحیح کرے گا آدمی, تو نحومیر بھی اسی سے جڑ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں یہ چاروں درجات بالترتیب جو بھی اپنائے گا خیرکم من تعلم القرآن کا مصداق بنے گا. اور پھر وعلمہ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے, جو آدمی کسی کو ناظرہ پڑھا رہا ہے وہ بھی اس بشارت کا مصداق ہے, جو آدمی تجوید پڑھا رہا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے, جو آدمی حافظ قرآن ہے اور وہ بچوں کو حفظ کرا رہا ہے وہ بھی اس کا مصداق ہے, اور جو آدمی ترجمہ کلام پاک پڑھا رہا ہے وہ تو ہے اس کا مصداق. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہونا چاہیے. یہاں بہت سے ہمارے بزرگ اور بھائی موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں, وہ یہ ارادہ کریں یہ تہیا کریں کہ ہم نے اگر نہیں پڑھائے ہم پڑھیں گے, ہم اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے, اپنے پوتوں کو پڑھائیں گے, نواسوں نواسیوں کو پڑھائیں گے, ہمارے گھر کا کوئی فرد قرآن پڑھنے سے محروم نہیں رہے گا. یہ ہم ارادہ کریں تاکہ اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدردانی ہو سکے. اللہ نے قرآن میں عزت رکھی ہے, قرآن جس معاشرے میں آ جائے گا وہ معاشرہ باعزت ہو جائے گا, جس گھر میں قرآن پڑھا پڑھایا جائے گا اس گھر میں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے, عافیت عطا کریں گے, رحمتوں کا نزول ہوگا. جن نسلوں کے اندر قرآن پڑھا پڑھایا جائے گا اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتوں کے وہ لوگ مستحق ہوں گے. بہت قابل مبارکباد ہیں یہ عزیز حفاظ کرام جن کی تکمیل ہوئی, اور مبارکباد کے قابل ہیں ان کے اساتذہ کرام, ان کے والدین, ان کے اعزہ اقربا رشتہ دار, علاقے کے لوگ, سب کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ تو ان میں سے دیگر اداروں سے بھی فارغ ہو کر اپنی خدمت میں لگ گئے ماشاءاللہ, اور جو بقیہ ہے وہ بھی تعلیم کی تکمیل کر کے دین کے خدام میں اپنے کو شامل کریں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, قرآن کے خادموں میں شامل فرمائے, اور جہاں جہاں بھی جن جن اداروں میں قرآن پڑھا پڑھایا جا رہا ہے جو بچے زیر تکمیل ہیں اللہ تعالیٰ بعافیت بسہولت ان کو تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك, ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين, وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد, كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بهذا القرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة وشافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزتك وعظمتك وقدرتك وكبريائك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك لا يسعنا إلا عفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين إله العالمين هم سبك قناعك معاف فرما هماري غلطيون سفر قزر فرما قرطانيون سے صرف نظر فرما عیوب کی سطر پوشی فرما دین پر زندگی دینی پر موت عطا فرما قرآن پاک کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما جن حفاظ نے تکمیل کی ہے ان سب کو عطا زندگی اس کو یاد رکھنے کی اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے تمام عالم میں جہاں جہاں بھی بچے حفظ کر رہے ہیں بسہولت ان کے حفظ کی تکمیل کے فیصلے فرما جنہوں نے حفظ کر لیا ہے انہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرما وانیان منتظمین معاونین سب کو جزائے خیر عطا فرما اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرما طلبہ کو زیادہ سے زیادہ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما غیر سے ضروریات کا تکفل فرما ہر معاون کو بے حد جزائے خیر عطا فرما تمام داخلی خارجی شرور اور فتن سے محفوظ فرما الہ العالمین جہاں جہاں بھی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما کارکنان میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما ایک دوسرے کی قدردانی خیرخواہی کے جذبات پیدا فرما ہر طرح کے انتشار سے امت کی پوری طرح حفاظت فرما الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما بے گھروں کو گھر بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما جو لوگ بچے بچیوں بہن بھائیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں عافیت والے دینداری کے رشتے مقدر فرما الہ العالمین ہر خیر جو پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہے وہ ضرور ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما الہ العالمین ہمارے اساتذہ والدین مشائخ عزیزہ قریبہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لئے خیر کے فیصلے فرما. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و